Goossens, eindelijk thuis. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, hooggeëerd publiek. Vanavond is alweer onze laatste uitzending vanaf de parade in Den Haag. Met vanavond in onze eigen kunststoftent, u raadt het al, Kiki Schippers. Verder de man die een liefdesbrief schreef aan zijn eigen geboortegrond, Kevin Klein. Maar mag ik vooral een dubbeldik applaus voor niemand minder dan Hanna Berkoets. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nieuwegen. Ja, welkom allemaal. Welkom lieve luisteraars. Maar ook alle gasten hier aanwezig in de Catharina op de parade. Het is onze vierde en laatste avond deze week. Kiki Schippers is er met haar muzikant Rolf Verbaat. Straks gaan we haar allemaal horen. We hebben ook nog Kevin Klein die een kleine sneak peek van zijn voorstelling gaat doen. Die hij later op de parade gaat spelen. En maar natuurlijk onze gast Hanna Berkoets. Yeah. Hanna. Je staat op het punt om je 10e boek te gaan publiceren. Ja. Je 9e roman. Ja. Het is nog net niet zo ver. Je bent nog eigenlijk een beetje aan het nadobberen op het succes van jouw laatste boek. Het Boekenweekgeschenk. Wat wij zagen. Want het is een enorm internationaal succes geworden. Hoeveel landen hebben het wel niet overgenomen? Ja, ik geloof officieel dan 14 landen, maar dan 12 talen, want het Engelse, dus natuurlijk in Amerika en de UK en het Portugees, ook over verschillende landen. Maar je hebt 14 landen, dus dat is echt, dat is bizar. En dan ook nog 700.000 exemplaren in Nederland, die in allerlei huishoudens verspreid liggen. Ja. En dat was zo'n dun boekje. Zo'n dun boekje. Ja. Maar in Nederland moet het Boekenweekgeschenk altijd een bepaald aantal pagina's zijn. Hè? Dus het moet altijd 97 pagina's zijn. Elk jaar is dat zo. Dat is geen toeval. Dat is ook de opdracht die je als schrijver krijgt. Dan mag je wel nog variëren in het woordenaantal. Ik geloof iets tussen de 20.000 en de 24.000 woorden. En als je dan hoog zit, dan krijg je hele kleine lettertjes. En als je laag zat in je woordenaantal, dan krijg je grote letters. Maar bijvoorbeeld in Amerika zeiden ze van 96 pagina's met hele kleine letters. Dat gingen ze niet doen. Daar gaan we het zo verder over hebben. Want we gaan, voordat we helemaal ons gesprek induiken, heel even een kleine appetizer van Kiki en Rolf krijgen. Voor het lied straks voor jou. Hou je mond en hou je aan de regels, want de regels bepalen het spel. In deze wereld zit het vol structuren, een subcultuur waar je niks bent of wel. Dankjewel, Kiki. Zo meer, straks horen we de hele ode, het hele lied voor jou, Hanna. Ja, we hadden het net over het enorme succes dus van je boek. Dit volgende boek wordt dan weer een enorme dikkerd. Ja. 600 bladzijden heb ik gehoord. Ja, om en nabij, om en nabij. Dus dat, we hadden net al een beetje zo technisch over lettergrootte en zo. Dus dat speelt allemaal mee met hoe dik het echt wordt. Maar het wordt dik, ja. En volgens mij was het Mulies die ooit zei van, je hebt twee typen schrijvers. De ene schrijft steeds hetzelfde boek, zoals Kafka. En de andere soort schrijver schrijft steeds een nieuw boek, zoals Goethe bijvoorbeeld. Oh ja. Ben jij dan een Kafka of een Goethe? Oh, ik vind het... volgens mij zit er nog wel alles tussenin, Mulies. Ik weet ook niet of het Mulies was, maar... Nee, geen van beide. Kijk, ik denk dat je als schrijver vaak terugkomt op dezelfde thema's, maar steeds weer een ander jasje. Mm-hmm. En bij sommige schrijvers lijken die jasjes best wel op elkaar. Is het de ene keer zo roze en dan oranje, maar nog steeds een mooi jasje. En bij mij is denk ik, zijn die jasjes wel anders gekleurd en anders van sniet. Maar er zijn zeker thema's die steeds terugkomen. En wat zijn de thema's daarvan die jou het meest dierbaar zijn? Oh, dierbaar. Nou ja, kijk, als schrijver... Ik treed wel eens op voor scholieren. En dan krijg je altijd de vragen die zij dan krijgen, hè, voor een schoolexamen. Dus dan gaan ze, wat zijn de thema's in je boek? Wat zijn de motieven in je boek? Krijg ik ook allemaal DM's van. Maar wat zijn de motieven? En dan zeg ik altijd, zeg maar liefste, dan krijg je altijd een 9. Maar als schrijver ben je, tenminste ik ben als schrijver van tevoren nooit super veel bezig met oké, welke thema's moet ik aansnijden. Nu wel op deze leeftijd meer dan vroeger. Vroeger schreef ik helemaal meer, niet op intuïties, niet het goede woord, maar dacht ik minder na over thema's. Mm-hmm. Denk ik nu meer over na. Maar soms denk ik dat ik een boek schrijf over liefde. En dan blijkt het toch ook weer heel erg te gaan over een hele specifieke dynamiek. Ja, het wordt nu een beetje vaag, maar ik wil meer aangeven. Ik weet soms van tevoren, heb ik helemaal niet door dat ik weer hetzelfde ga doen. Dat nee, het weer dat jasje is. Dat ontstijgt dan ook gewoon aan wat je schrijft. Of misschien zie je het ook zelfs pas met terugwerkende kracht. Herlees je Zeker. Je eigen werk wel eens? Nee. Ik herlees het niet. Maar achteraf gezien zie je dus lijnen die je er zelf nooit hebt ingestopt. Dus als jij dan vraagt van, wat is je dierbaarste thema? Dan vind ik dat heel moeilijk, omdat ja, sommige thema's die zijn niet per se dierbaar, maar die glippen er gewoon in. Wat wel altijd terugkomt, is sociale dynamiek. Ja. Dus dat zou ik wel echt een dierbaar thema willen noemen. Je schrijft heel veel over gemeenschappen. Ja. Heel gevarieerd bijvoorbeeld. In wat wij zagen ging het dan over de gemeenschap van content moderators. Mensen die dan op social media moeten bepalen wat oké is of wat niet. Je hebt bijvoorbeeld in je laatste verhalenbundel een verhaal over een cavia community. Ja, een cavia-forum. Daar zat jij zelf ook op, hè? Ja. Een cavia-forum. Wat fascineert jou zo aan die kleine gemeenschappen? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben altijd bezig met groepsprocessen. Online en offline. Zo'n cavia-forum is een online gemeenschap. Nou, dat vind ik net zo interessant. Voor mij is eigenlijk de offline wereld ook onderdeel van de online wereld en andersom. Ja, processen van uitsluiting, insluiting. Wie hoort erbij? Waarom willen we erbij horen? Wat putten we eruit? Wat is er mooi aan? Wat brengt het mensen? Mijn kijk op online communities bijvoorbeeld is eigenlijk vrij positief. Wat haal je eruit? Wat betekent het? De betekenis voor mensen? Ja, dat vind ik allemaal heel fascinerend. En ik denk dan, als je terugkijkt in mijn boeken, dat er vaak sprake is van een driehoeksverhouding, een gemeenschap letterlijk. Groepjes die uit elkaar vallen. Groepjes die elkaar juist vinden. Dat eeuwige proces van eigenlijk aanstoten en afstoten in groepen en communities, dat blijft me fascineren. En wat voor persoon ben jij zelf in een groep? Want we hebben meestal wel een soort van mechanisme opgebouwd. Van ja. Hoe deal ik ermee? Wat is jouw eerste overlevingsstrategie in een groep? Ja, nou, ik denk dat ik het nog zelf aan het ontdekken ben. Ik heb laatst een persoonlijkheidstest gedaan met een stel vrienden. Ik weet niet hoe die heet, maar ik geloof dat Elon Musk hem ook heeft gedaan. En er kwam dan een persoonlijkheidstype uit. Dus je moest allemaal vragen beantwoorden over samenwerken. Hoe graag werk je samen? Trek je dingen naar je toe? Stoot je thuis af? Wat vind je leuk? Wat zijn je hobby's? Echt zo, nou ja, 40 vragen. En al mijn vrienden die hadden het persoonlijkheidstype, dat heette geloof ik, het heette anders. Maar het was zoiets als de vrolijke supporter of de aanmoediger. Gewoon zoiets gezelligs. En mijn type was echt zo de dictariale leider. Dictariale leider? Ja, en het was dus ook hetzelfde als Elon Musk. En ik kreeg er ook poppetjes bij. En dat waren allemaal Steve Jobs en Trump. Gewoon best wel nare poppetjes. Je kreeg zo van die kleine poppetjes erbij. En andere mensen hadden hele leuke poppetjes. Ze hadden echt zo Taylor Swift. En dus ik schrok en ik zo, wat? Ik ben toch helemaal niet, zo ben ik toch helemaal niet. En al mijn vrienden lachen van, maar niemand durft het echt te zeggen. En een week later namen we de trein. En groep, ook met die vrienden. En toen dacht ik, ja, wij gaan wel goed zitten, jongens. Het is druk. Kom op, focus. Er kwam de tour operator in daarboven. Ja. Dus ik ga bij die deur staan. Ik ren die trein in. Ik zorg voor 6 plekken. En toen zei iedereen, leider. Dictator, leider. Ja, en natuurlijk, ik weet niet of ik dat zou zijn in groepen. Want ik ben natuurlijk, ik werk alleen. Ik ben ZZP'er, ik werk thuis. Dus ik ben niet vaak in groepen. Maar ik vrees toch wel dat ik dan wel dingen naar me toe zou trekken. Maar ik hoop ook dat ik dan niet ja, onaardig wordt. En hoe was je dan als puber bijvoorbeeld in een groep of als kind? Had jij dat dan ook, dat leiding nemen, zien wat er gedaan moet worden? Ik denk wel op de basisschool, denk ik wel een beetje leiding nemen, maar ik hoop dus op een leuke manier. En op de middelbare school, dus daar komt mijn fascinatie misschien ook wel vandaan, ook als ik kijk naar wat voor dingen ik in mijn dagboek schreef, heb ik eigenlijk alle posities bekleed in de sociale hiërarchie van een middelbare school. Dus in de tweede was ik redelijk populair, niet de populairste, maar redelijk. De derde en de vierde, toen we gingen allemaal klassen wisselen, kregen we allemaal zittenblijvers in de klas. Nou, toen bungelde ik echt onderaan de voedselketen. En toen heb ik me voor mijn gevoel dan echt weer zo'n beetje opgevochten. In de zesde gingen mensen me toch wel leuk vinden, omdat ik grappig geloof ik ook wel was. En eigenlijk ook best wel, ik ben best wel sociaal. En in mijn dagboek was ik ook heel erg bezig. Nou ja, ik heb een paar maanden een dagboek bijgehouden. Maar als ik dat dan teruglees, was ik daarin heel erg bezig ook wat de positie van anderen was. Dus dan schreef ik van, oh ja, dus Lotte heeft nu ruzie met Sascha. En nu wil Lotte weer naast mij zitten. Maar alleen maar omdat ze ruzie heeft met Sascha. Dus dat, daar was ik toen al mee bezig. En ik ken het ook van alle kanten. En is dat ook een soort manier voor jou om controle te krijgen? Van wat gebeurt hier? Oké, en waarom zegt hij nou wat die zegt? Waarom was je daar zo mee bezig? Ik vond het heel moeilijk. Het is een beetje kip of ei. Weet je, was ik ermee bezig omdat mijn positie zelf niet veilig was in die zin? Of had ik door dat die positie niet veilig was omdat ik toch al bezig of een beetje gevoeligheid had voor dat soort processen? Dus dat vind ik altijd een moeilijke vraag. En ook nu natuurlijk, ik gebruik het heel erg in mijn schrijverschap. Dus die een beetje analytische blik op sociale relaties, die heb ik heel erg natuurlijk gecultiveerd en getraind. Ook omdat ik er zoveel over schrijf. Dus ja, het is een beetje van wat voedt nou wat op het einde. Ja. Er zijn meer elementen in jouw leven die zeg maar bijdragen aan dat het schrijverschap goed bij jou past. Je bent sociaal, zeg je, maar je bent ook graag alleen. Ik ben graag alleen, ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Een sociale Einzelganger of een solistische groeps? Ja, misschien wel allebei. Ik krijg wel vaak te horen dat ik, als ik dan met mensen ben, dan ben ik best wel intens. Want voor mij is er alleen zijn en er is samen zijn en niet zoveel tussenin. Dus als ik dan met iemand afgesproken heb, is het van ja, nu deze avond zijn wij samen en dan gaan we praten en niet op ons telefoon kijken. Niet dat dat vaak gebeurt of dat ik daar boos om word, maar ik ben wel altijd aan of uit. En ik denk dat je om succesvol te worden als schrijver, dat het fijn is als naast het schrijftalent, als je ook eigenschappen hebt die dat talent kunnen ondersteunen. Zoals graag alleen zijn, gedisciplineerd zijn van jezelf. Dat ben ik, ja. Dus ja, ik heb zeker een karakterpakket wat heel voordelig is als schrijver. Ja. Ja. Maar het had niet veel verschild of jij was regisseur geworden. Nou, ik weet niet of het niet veel verschilt. Want wilde jij regisseur worden, kreeg je camera van je moeder, was je de hele tijd mensen aan het filmen. Ja. En toch is het schrijven gebeurd. Wat is daar gebeurd? Ik denk dat ik gewoon, ik wilde heel graag filmregisseur worden, echt mijn halve jeugd. Ik was heel erg gewoon verliefd op Hollywood. Steven Spielberg was mijn grote, grote held. Ik dacht, ik word Steven Spielberg. Maar wat erachter zat, was een liefde voor film en een liefde voor verhalen vertellen. Maar ik had helemaal niet bedacht dat als je regisseur bent, ja, dan was het dus fout gegaan met mijn leiderstype. Dan was ik zo'n nare persoon op de set geworden. Dan moet je een groep aansturen eigenlijk. En je schrijft vaak ook helemaal niet je eigen scenario. Dus uiteindelijk was dat helemaal niet de baan voor mij. En ik heb dat ook niet heel serieus onderzocht. Ik bedoel, op mijn 18e ben ik niet naar de open dag van de filmacademie gegaan of zo. Maar uiteindelijk wilde ik denk ik niet regisseur worden, maar verhalen vertellen. En heb je al stukken teruggezien van jezelf, wat je toen filmde? Nee, niet zoveel. Ik deed bijvoorbeeld, wat ik heel leuk vond, vroeger had je van die McDonald's Happy Meal dozen. En dat waren vroeger echt knutselpakketten. Dus daar kon je helemaal een soort set van bouwen. En het poppetje in die McDonald's doos, wat dan vaak een Disney poppetje was, kon dan in die set. En daar heb ik heel veel verhaaltjes mee gefilmd. Maar op een gegeven moment had ook mijn moeder die camera ontdekt. En toen ging zij vakanties filmen. En ontdekte zij de truc tussen aanhalingstekens, dat je dan ik verzamelde filmsoundtracks. En ging ze zo een van mijn filmsoundtracks opzetten. En dan vakantiefoto's filmen. En dat dan monteren. Dus op een gegeven moment werd het ook een beetje haar ding. Oh ja. Ik weet dat Kiki straks weg moet. Dus misschien is het onderhand tijd om jou naar het podium te roepen. Is er al wel eens eerder, ben jij wel eens eerder toegezongen? Ja, nee, niet sinds... Nee, volgens mij niet. Ik ben benieuwd. Want je bent iemand die ook heel erg fan kan zijn. Heb je op het moment iemand waar je heel veel naar luistert? Wat is de soundtrack van het nu? Ja, nou, deze week ging de Eras Tour van Taylor Swift in de verkoop in Europa. Heb je kaartjes gekregen? Ja, voor Londen. Yes, voor Londen. Ja, dus dat heeft mijn week wel beheerst. Elke dag gingen er weer Taylor Swift tickets in de verkoop in een andere stad. Ben je ook lid van de fanclub dan? Nee, ik ben geen lid. Maar volgens mij werkt het niet meer zo met lid. Die communities zijn veel meer zo op TikTok. Ja. Fanclubs, bestaan ze überhaupt nog? Ja, ze bestaan wel. Ja. Ah, maar okay. Je volgt dan gewoon de Insta. Ik voel me echt een enorme dinosaurus nu. Kiki, hoe was het om een lied voor Hanne te maken? De laatste avond voor jou. Ja, je hebt het fantastisch gedaan al. Ik ging heel erg inzoomen op de fascinatie die jij hebt voor al die structuren en subculturen en regels. En daar dacht ik, nou, op deze plek heb ik daar wel een lied over. En hou je aan de regels, want de regels bepalen het spel. In deze wereld zit het vol structuren, een subcultuur waarin je niks bent of wel. Iets waar iedereen je aan herkent. Zoals de subcultuur van de parade, vrouwen in gewaden, voorhoofd verbrand. Rozeetjes die je laten zweven, een slippers kleven. Fascisme en feminisme, door mannen gekaapt. Blowen op je waterstoeter, dokkie trots op zijn boete. Een Poolse zwerver die slaapt. 97 pagina's vol geschenken. Cavia insta's bedenken, voetbalhomo's met lef. Antivaxers met een yogamatje. Een oude man zegt schatje, honden fluisteren wef. En hier zijn ze radicaal. Subcultuur van de parade, zweefmolen schade, polsbandje bij de hand, poffertjes hier zelf bakken, zingend kakken, zeewind van het strand. Maar kijk uit, moet je voor te veel geluk, want buiten deze poorten is alles lelijk en stuk. Daar loopt een kakker met een polo, Sangria YOLO, geen showtje gezien. Maar hij knuffelt juist misschien. Muzikanten die niet dansen, sloepmeisjes chanten, dictators in de tent. Omdat jij de intellectueel op de parade bent. In de subcultuur van de parade, zweefmolen schade, polsbandje bij de hand, poffertjes hier zelf bakken, zingend kakken, zeewind van het strand. Maar kijk uit en hoed je voor te veel geluk, want buiten deze poorten, buiten deze regelloze regels, is alles lelijk en stuk. Wauw, dankjewel Kiki. Dankjewel ook Rolf. Ja, het is al de vierde avond dat jij weer een fantastisch nummer hebt gemaakt. Ik weet dat je straks weg moet. Dank voor alle avonden. Een groot applaus voor Kiki nog een keer. Ja, buiten de muur van de parade is alles stuk. Is dat goed gelezen, hè, je bundel? Er komen allemaal dingen voor die in je verhalenbundel voorkwamen. Wat herken je allemaal? De aandacht voor subculturen, de interesse daarin. Die regels, inderdaad. Ik ben altijd gefascineerd door regels. Ook wel iemand die ze graag volgt en breekt. Ik denk, er zit een rare tegenstrijdigheid in. Ik heb natuurlijk net over de parade geschreven, maar ik, dat is wel hoe ik er naar kijk, ja. Jij loopt hier rond en dan denk je ook subcultuur. Ja, een beetje wel. En wat valt je dan meteen op? Ja, nou, niet iets specifieks, maar zeker in mijn twintiger jaren ging ik best wel echt stevast zo naar de parade in Amsterdam. En op een gegeven moment werd het meer rosé drinken naar dan het theater gaan. En toen was die observatie eenmaal gedaan door paradegangers. En toen werd die observatie ook mainstream. Dus dan ging tegen iedereen zeggen, het gaat alleen nog maar over het rosé drinken. En toen werd dat weer... Ja, dus ik vind het wel interessant hoe zo'n observatie dan eerst nog iets betekent. En daarna ook weer onderdeel wordt van die subcultuur. Je hebt wel een heel scherp oog voor dat soort dingen. Ja, ik vind het ook leuk om er zo naar te kijken. Maar ik dacht ook weer, ik liep hier dus rond. Ik wist ook weer wat ik er soms niet zo leuk aan vond als twintiger. Namelijk? Maar dat is natuurlijk stom te zeggen op het theaterfestival. Maar dat dan die kunstenaars of theatermakers moeten zelf dus parade maken. Mm-hmm. En die moest gaan dan... Doen, dan denk ik, en voor hun, arme, ik zou dat nooit kunnen. Dat ik dan hier moest lopen en dan zeggen, ik ben straks de gast. Dat zou ik al doodgaan. Maar ook als er iemand naar mij toe zou komen en zeggen, ik ben straks de gast, kom naar mij kijken. Dan ga ik ook dood. Gewoon van ongemak en dat ik betrokken word in een spel. Misschien wel omdat ik de regels niet ken. Is het dan ook ongemakkelijk nu als je wordt toegezongen en dat het over jou gaat? Minder. Omdat het toch indirecter is. Omdat dit lied komt ook voor de radioluisteraars, dus voor de mensen in deze tent. En het is niet nu dat Kiki één op één dat in mijn gezicht staat te doen. Nee, maar als ze dat wel zou doen, dan... In een huiskamerconcert was je er misschien wat ongemakkelijk van geworden. Gewoon het concept. Huiskamerconcert, huiskamerrestaurant, zelfs boutiquehotel. Is te veel voor mij. Ja. Te veel. Want dat is dan te intens op de persoon. Omdat ik me ertoe moet verhouden. En de regels dus misschien niet ken of niet leuk vind. Bijvoorbeeld bij parademaker komt er dan zo'n heel theatraal persoon met veren op zo'n... Nee, ik overdrijf. Dit is flauw. Maar komt er een theatermaker naar je toe in een rol? En in die rol spreekt hij jou aan. Maar wat is dan mijn rol? Weet je? Ja. Je bent eigenlijk voortdurend naar je positie op zoek. En dan word je in een spel getrokken waar je niet prettig bij voelt. Ja, want ik kan... Kijk, van binnen denk ik, ga weg. Ik wil naar je show, ik vind het al tof, ik kom al. Maar dat ga je niet doen, want dan ben je een gek. Dus je wordt uitgenodigd om een rol te spelen. En ik denk dat ik dat ingewikkeld vind. Ook altijd. Vind je dat ook in het dagdagelijkse leven ingewikkeld? Ja, misschien wel. Om een vorm aan te nemen. Ja, en dan nu op een podium vind ik het niet ingewikkeld. Want ik doe interviews en het is deel van mijn werk. Ja, want ik wou net vragen, hoe zit het dan met de vorm schrijver? Jij wordt natuurlijk in de vorm van schrijver vaak benaderd. Mensen die je werk graag lezen. Ja, maar dat is heel veilig. Want die rol ken ik nou wel. Maar bijvoorbeeld... Ik was met een schrijvende vriendin gaan eten in een restaurant. We waren daar nooit geweest. En toen, toen ging de ober heel joviaal doen. Maar echt op een manier van lekker zitten, lekker servetje, lekker dit, lekker dat, lekker dit. En ik werd gewoon helemaal bleek van, Want dan wil ik joviaal terug doen. Want ik wil laten blijken van, ik waardeer dit. Wauw, ik word welkom geheten. Maar ik kan dan niet goed die toon vinden. En mijn vriendin zat er echt te lachen. Die zei echt van, ik zag jou gewoon helemaal wegtrekken. Gewoon helemaal dichtklappen. En het is helemaal niet iets wat ik in het dagelijks leven vaak heb of zo. Want ik heb gewoon mijn bubbel en daar zit ik in. Daar voel ik me veilig in. Dus het is echt niet zo dat ik op een borrel weet ik me heus te redden. Maar als het echt zo'n andere rol van me gevraagd wordt, dan vind ik het, dan vind ik het opeens lastig. Ja. Dan schrik ik ook. Dan denk ik, jezus. Wat moet iets doen? Nee, van mezelf. Dan denk ik, ik zet één stap buiten mijn bubbel. En dan ben je ontvangst. Ik val uit elkaar. Ja. Maar je moet natuurlijk straks ook de boer... Jij moet eigenlijk parade gaan maken voor jouw nieuwe boek. Straks, dat hoort er inmiddels ook bij. Hoe vind je dat dan? Het hele circus van interviews doen, et cetera? Ja, dat vind ik dus... ja, dat, er zit weer een ander soort ongemak bij. Want als je 5 interviews hebt gedaan en hetzelfde hebt verteld, dan haat je jezelf. Dan denk je, hoor je jezelf praten. Terwijl voor de lezer is dat helemaal niet erg. Maar dat is een ander soort ongemak. Want dan, ik ken die rol. Ik weet wat de rolverdeling is. Jij stelt vragen, ik geef antwoord. Vaak kijkt er ook niemand mee. En als er wel met me in kijkt, is het ook niet erg. Dus dat vind ik allemaal niet moeilijk. Maar als ik dus bij jou moest aanbellen met mijn boek in mijn hand. Ja, en zeggen, hey. Er is geen scenario, dan wordt het ingewikkeld. Ja. We gaan het zo na het nieuws van 19:30 verder hebben over je nieuwe boek. Leer mij alles wat je weet. Maar we gaan nu eerst naar Hilversum, want daar zit Sip van der Linde met het nieuws van 19:30. NPO Radio 1. In de Westerschelde is vanmiddag een Duits zeiljacht gezonken. Volgens Omroep Zeeland kwam het vaartuig ter hoogte van Katzand in de problemen. Mogelijk was de kiel afgebroken. De 3 opvarenden werden gevonden op een reddingsvlot. Ze bleven ongedeerd en zijn bij Vlissingen aan wal gebracht. Een Russische generaal zegt dat hij is ontslagen omdat hij kritiek had op de legerleiding. Volgens de generaal had hij vragen gesteld aan de minister van Defensie over het gebrek aan radarsystemen. Ook zei hij dat er te veel Russische doden en gewonden vielen. In de provincie Gelderland mag voorlopig niet op de wolf worden geschoten met een paintballgeweer. Vanaf morgen zou er een paintballgeweer gebruikt mogen worden bij gevaarlijke situaties. Maar de rechter zegt dat er eerst een nieuwe zitting moet komen. En Kamerlid Liane Den Haan stapt uit de politiek. Dat maakt ze bekend via Twitter. Den Haan noemt de huidige politiek lelijk. Ze ergert zich aan opportunisme en populisme in de Tweede Kamer. Welkom terug bij Kunststof. Vanaf de parade, de 4e en laatste avond in Den Haag, staan we in de Catharina-tent. Vandaag is onze gast Hanna Barefoots. En straks krijgen we ook nog een kleine parade-act van Kevin Klein. Oh ja. Hanna, we hadden het net over je nieuwe boek. Dat heet niet Leer mij alles wat je weet, maar leer me alles wat je weet. En je verzacht daar al grote verwarring in. Nou, die begint dus dan al hier. Waar gaat het boek over? Ja, het boek gaat over een vrouw, die heet Daniel. Eigenlijk Danielle, maar iedereen noemt haar Daniel. En het beslaat eigenlijk haar levensverhaal. En dat wordt verteld door haar vriendin, haar geliefde, Jody. En eigenlijk al op de eerste bladzijde lezen we dat Daniel er niet meer is. Daniel leeft niet meer. En Jody wil weten hoe dat komt. En om daar precies achter te komen, gaat ze haar hele levensverhaal reconstrueren. En ook de relatie die zij met Daniel heeft gehad. En ik noem het zelf soms een modern heldenepos. Omdat het echt... Ja, Daniel werd gezien als held. Soms verslechterde de reputatie ook weer. Dat zit ook in het boek. Daar gaat het ook over, hoe iemand wordt gezien. Maar ik zie het echt een beetje als avonturenroman. We gaan door 3 decennia heen. Jaren 90, jaren 0, jaren 10. En Daniel belandt eigenlijk steeds weer op andere plekken. Beleeft steeds weer nieuwe avonturen tussen aanhalingstekens. Het is wel een realistische roman. Dus we gaan geen, het is geen Lord of the Rings. Maar ik had het wel een beetje in mijn achterhoofd. En wat vind je zo intrigerend aan helden? Ja. Je hebt vroeger ook veel naar Xena the Warrior Princess gekeken. Ja. En Batman natuurlijk. Nou, wat ik denk ik een leuk aspect vind aan superheldenverhalen... is de band met hun sidekick. Superhero sidekick. Dat heb je dus bijvoorbeeld bij Batman en Robin. Captain America, die heeft Bucky. Xena noemde je net. You know, Warrior Prince heeft Gabrielle. En wat je vaak ziet, als je kijkt naar de geschiedenis van popcultuur... dat in die relatie, zeker als het 2 mensen van hetzelfde geslacht zijn... zit een soort soms seksuele spanning. Zit een bepaalde queerness. Bijvoorbeeld Batman en Robin. Think about it. Inmiddels is Robin ook officieel dan een homoseksueel personage. Maar dat is altijd door homoseksuele kijkers en lezers gelezen als... oh, dit zou wel eens een relatie kunnen zijn. Dit is wel heel spannend. Ja, dus eigenlijk begon dit boek met die relatie. Van ik wil superheld en ik wil een sidekick en het is queer. Daar begon het eigenlijk mee. Dat verhaal wilde ik maken. Dus toen kwam ik uit bij Daniel en Jody. En ja, ja, daarnaast vond ik het leuk om iets heel anders te doen. Dus we hadden het net over die jasjes en lijkt het nou op wat ik al heb gemaakt. Dit gaat ook weer heel erg over gemeenschappen op allerlei niveaus. Het gaat over, het is een liefdesverhaal. Ik noem het ook een familieroman zonder bloedbanden. Omdat je volgt niet alleen Daniel, maar ook al een deel van haar vrienden. En die groeien helemaal met haar mee. Dus ook dat weer gaat over relaties. Maar het is ook weer iets totaal anders, omdat de omvang zo anders is. En ik besla dus 3 decennia. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik vertel een heel leven. En dat vertellen van een heel leven, daar had ik gewoon eens even heel veel zin in eigenlijk. En grijp je dan ook terug op de klassieke vertelstructuren van de heldenfilm? Je hebt natuurlijk je hebt ook een scenario geschreven. Je weet heel veel over film. In film is het heldenepos. Er is natuurlijk zoveel over geschreven. Ja. En de fases die de held doorgaat. En, ja. Put je daar dan ook uit? Nou, die fases, dat is The Hero's Journey. Dat is zo'n boek van Joseph Campbell, heet, geloof ik. Die heeft echt zo'n schema gemaakt van alle fases waar de held doorheen gaat. Maar dat heb ik stiekem al voor een ander boek gebruikt. Welkom in het Rijk der Zieken. Oh, okay. Ja. En nu ben ik veel meer uitgegaan van betuimelen van het ene in het andere avontuur. Dus we gaan, ik bedoel, het is één groot verhaal hoor. Maar we gaan van, Daniel gaat in de jaren 90 als twintiger. Gaat ze werken voor de hipvereniging, midden in de AIDS-crisis. Dan komt ze met mensen in aanraking. Die er weer voor zorgen dat ze daarna opeens bij de club tegen kwakzalverij gaat werken. Eigenlijk een heel ander soort club. Ze komt van de een op de andere plek. Dus dat vond ik een heel tof uitgangspunt. En al die plekken maken haar wie ze is. Die vormen haar. Is dit ook een soort voortzetting in jouw denken over ziekte? En over hoe wij daar met z'n allen tegenaan kijken? Voortzetten van mijn denken. Nou, kijk, het zit er wel in. Want daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar wat haar een held maakt, is dat zij mensen die nog geen medische diagnose hebben, helpt aan een diagnose. En dus in die periode, jaren 9 tot en met 10, stond ze dus mensen bij die klachten hadden, maar die niet geloofd werden door een arts. Ik merk dat ik er echt over praat alsof ze echt bestaat, maar dat doet ze ook voor mij. Dus die niet geloofd werden door een arts of die gewoon symptomen hadden van een hele zeldzame ziekte die nog niemand kent. Dus in die zin is dat thema van ziek zijn zit daar wel in. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben, want ik vind het een interessant onderwerp. Maar ondertussen is bij ons op het podium gestapt Kevin Klein. Hoi, hoi. Hoi, welkom Kevin. Dankjewel, lieve mensen. Ja, Kevin, jij gaat binnenkort in première, hè? In Utrecht op de parade. Utrecht, ja. Met je eigen voorstelling. Met mijn eigen solo, ja. Ja, hoe is die ontstaan? Vertel eens. Ik heb deze solo 4 jaar geleden gemaakt in Gent. Het was toen bij een workshop bij NT Gent met Luc Perceval. En de opdracht was, het was toen een uur, het is nu een half uurtje. En de opdracht was om een uur lang het publiek te boeien. Zonder techniek, zonder prop, zonder muziek, met zelf gemaakt. En toen moest je echt het publiek een uur lang boeien met de noodzaak van je verhaal. En wat was jouw noodzaak? Mijn noodzaak, ja, dat was eigenlijk mijn migratieverhaal. Ik ben geëmigreerd uit Suriname in 2014 om hier naar de toneelschool te komen. En ik ben hier echt afgebroken om weer geboren te worden. Vandaar dat mijn voorstelling Phoenix heet. Herrezen dus, uit de as. Ja, soort van. Ik hou ervan om, zeg maar, onze mensen. Ik vind het leuk als menselijkheid groot wordt vormgegeven in de kunst. Echt bijna goddelijk. Dus vandaar dat ik het Phoenix heb genoemd. En dan toch nog even, wat ging er dood en wat werd er herboren? Nou ja, in Suriname zat ik heel erg diep in de kast. En ik had een heel ander soort denkbeelden. En toen kwam ik opeens naar Amsterdam. Ik werd geconfronteerd met het vrije leven, met vrije gedachten. Het bleef aan me trekken. En toen ik uit de kast kwam, dat was echt voor mij een soort bevrijding. Een soort zwaarte die wegviel. En toen kon ik eindelijk licht door het leven lopen. Dus eigenlijk vanaf 2018 ben ik begonnen met leven. En toen kwam er ook plek om naar je geschiedenis te kijken. Wat zei je? En toen kwam er ook ruimte om naar je geschiedenis te kijken. Ja, want daar gaat het ook over. Ja, precies. Ruimte om naar jezelf te kijken. En ik had het 4 jaar geleden in Gent gemaakt, want ik vond het toen nog spannend dat iemand dat zou zien die ik kende. En nu ben ik ouder geworden en nu is het echt materiaal geworden. En iedereen hier wil jou horen. Ja, dus dan doe ik een stukje uit mijn voorstelling. Ja, take it away. Ja, mijn voorstelling heeft 3 hoofdstukken. Dus 1 voor mijn ouders, 1 voor Suriname en 1 voor de jongen die ik ooit was. En nu doe ik een stukje voor Suriname. Neem mij terug, Suriname. Waar de zon je huid kust tot het goud kleurt. Waar de wind je neus vult met de geur van aarde en fruit en je mond met waterdruppels. Ik wil weer zwemmen in het gitzwarte water van Cola Creek. Ik wil weer dansen op de muziek langs de waterkant. Suriname. Het land waar ik geboren ben. En waar ik 19 jaar van mijn leven gewoond heb. Mijn navelstreng ligt in jouw grond begraven, Suriname. Net als vele Surinamers. Een symbool van verbintenis. Voor altijd aan jou verbonden. Is het een vloek of een zegen? Ik weet het niet, Suriname. Vertel jij het maar. Ik moet terug. Ik moet terug. Ik moet mijn navelstreng zien te vinden en die opgraven. Misschien ben ik dan eindelijk vrij. En begrijp me niet verkeerd, Suriname. Ik heb echt oprecht geprobeerd om bij jou te passen. Maar ik kan niet wonen in een land waar mensen hebben gestemd op Desi Bouterse. In een land dat door hem bijna aan China is verkocht. In een land met een van de slechtste economieën van Zuid-Amerika. In een land dat mij niet terug wil. Ik hoef me niet schuldig te voelen. Want jij en ik weten dat als je weg kan, dat je weggaat. Mijn hart breekt elke keer als ik je zie, Suriname. Want voor het eerst in mijn leven zie ik de ellende die je probeert te verbergen met je schoonheid. Ik ben niet langer bedwelmd door de illusie. Maar ik ben wel voor eeuwig verbonden aan jouw grond. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En heel, heel veel succes straks met je première op de 28e? 28 juli op de parade in Utrecht. Mooi. Ja. Kevin vertelde net over de opluchting van het uit de kast komen. Hoe is dat voor jou geweest destijds? Ja, rommelig. Hoe oud was je? Dat zijn dan de vragen die je krijgt. Maar ik heb nooit echt zo'n moment gehad. En ik vind de term ook altijd ingewikkeld. Ik gebruik hem zelf ook, dat voorop. Want het is super helder van, wanneer kwam je er vooruit? Precies, en wanneer kwam je er vooruit? Dat is eigenlijk de vraag. Maar hoe ging dat bij jou? Ja, ik ging gewoon meisjes daten. Ja, ik had geen smartphone. En toen heb ik die genomen om op Tinder te kunnen. Anders had ik misschien nog steeds geen smartphone. Hoe oud was je dan ongeveer toen je ging daten echt? 25 of zo, 26. Maar daarvoor was ik eigenlijk aan met niemand aan het daten. Dus ik was gewoon heel erg gefocust op mijn werk en op mijn vrienden. En ben het best wel laat gaan... niet zo laat. Je hebt ook nooit met een jongen gerommeld of gezoend op een feestje? Ja, wel gezoend. Maar niet. Dat was niet waarom ik de dating app heb gedownload. Nee, dat snap ik. Maar dus je hebt wel eerst nog geprobeerd to fit in. Ja, dat denk ik wel. Ja. En waarom kon het niet eerder, zeg maar? Wat moest je nog overwinnen? Ja, toch gewoon het idee van, ik ben lesbisch. Dat is een weten dat er al was sinds ik, denk ik, 11 was of zo. Dus kan je echt herinneren jong. Dat je voor het eerst dat besef had van... Het is meer... Het besef was er, maar ik wilde het niet toelaten. Dus eigenlijk gebeurt er dan iets wat bijna niet uit te leggen is, maar eigenlijk splits je brein op. Dus aan de ene kant zit de realiteit en de andere kant doe je alsof dat niet zo is. Dus aan de ene kant, dat net over dat dagboek, daar schreef ik gewoon in over een meisje waar ik heel erg verliefd op was. Ik was toen 14 en ik was verliefd op een meisje 2 klassen hoger. Maar in het dagboek noemde ik die het. Dus ik zei niet haar of haar naam, ik noemde die het. Dus ik wist het, maar ik deed ook alsof het niet zo was, zelfs een beetje naar mezelf. Terwijl ik was volledig op haar gericht. Dus ik ging langs haar huis en als ik haar dan had gezien in de gang, dan was dat heel wat. Maar ik had er gewoon geen zin in en ergens heb ik gewoon nog heel lang gehoopt van, misschien ben ik bi. Ik ga toch proberen met mannen. En ik had ook wel eens romantische gevoelens van mannen. Dus dat was wel verwarrend. Ben je als verliefd ook geweest op een man? Ja, romantische gevoelens. ik noem het romantische gevoelens omdat het geen seksuele gevoelens waren. Precies, dus voor maar wel mij... veel liefde en geïntegreerd zijn erin. Ja, maar dat was dan niks. Dat was dan ook weer een soort bewondering op afstand. Dus ik zie, weet je, een homoseksueel leven leiden ook uit een soort voorkeur voor verschillende componenten. Je hebt een seksuele voorkeur, je hebt verliefdheid en je hebt een relatiestructuur die je ligt. En bij mij tikt vrouwen dat allemaal aan. Dus ik word verliefd op vrouwen, ik heb seksuele gevoelens bij vrouwen. Ik voel gedij goed bij, in een relatie met een vrouw. En bij mannen heb ik gewoon romantische gevoelens gehad waarvan ik achteraf denk of dacht ik dat alleen maar. Omdat ik dat nu helemaal niet meer ervaar. Maar is dat omdat ik er helemaal niet meer naar kijk? Of wat is dat dan? Maar die drie componenten, die wijzen allemaal op vrouwen. Dus als je vraagt van hoe identificeer je, dan zeg ik homoseksueel, lesbisch. Ja. Maar dat vond ik toch lastig als iemand die is opgegroeid in de jaren 90, waarin er toch... Het was heel onzichtbaar eigenlijk. En dat gevoel van opluchting, hè, wat Kevin net beschreef, heb je dat wel ervaren in die tijd toen je het helemaal toeliet? Dat is niet in één keer boom, omdat het zo'n geleidelijk proces was. En ik heb ook nooit van al mijn vrienden samen geroepen van, oh, ik ben lesbisch. Ik ging gewoon meisjes daten. Ja. En toen trok iedereen zijn conclusie wel. En ik ging altijd Maar tijdens het daten dacht je dan niet, ja, maar dit is het! Was daar een soort euforie? Ja, maar ik wist al dat het was. Maar toen het gebeurde dan, een soort van... Ja, maar dat is allemaal zo'n verhaal dat je vaak hoort, maar... Ik wist al dat het was. Dus het is ook eigenlijk verdrietig dat ik dat zo lang niet had. Ja. Ik heb dus nooit mijn ouders opgebeld en die grote statement gemaakt. En ik verkeerde altijd al in queer homoseksuele kringen. Want ik al op mijn 18e, toen ik ging studeren, raakte ik meteen bevriend met allemaal homoseksuele jongens. Dus ik zat al in een homo-omgeving. Ja, in de scene, zoals je dat zou noemen. Ja, dus ik zat niet in een super heteroseksuele omgeving waar ik dat aan iedereen moest uitleggen of zo. Dus dat was heel fijn. En al die jongens waren van, oh ja, jeetje, oké, ja, prima. En ja, mijn heteroseksuele vriendinnen, ja, niemand heeft daar een punt van gemaakt. En ik heb er eigenlijk ook geen punt van gemaakt. Dus ik had niet opeens zo'n moment van enorme opluchting. Maar ik heb wel een soort van constante onderstroom in mijn leven nu... van, oh, wat ben ik eigenlijk blij met mijn lesbisch zijn. En wat ben ik blij in deze gemeenschap. En wat voel ik me daar goed bij. Dus en wat, het was wat niet... is er zo fijn? Waar word je zo blij van? Ja, het voelt toch... Maar ja, goed, kijk, ik weet niet hoe het is om een heteroseksueel leven te leiden. Dus het is ook een beetje invullen. Maar het voelt toch heel vrij dat er niet heel veel regels zijn. Er zijn niet heel veel regels hoe die relatie moet worden ingevuld. Er zijn minder conventies binnen een queer relatie van hoe het eruit moet zien, wanneer de kinderen moeten komen, wanneer er, ja, wat er allemaal bij hoort of zo. Dat is allemaal net iets losser en dat ligt me goed. Ja, dat conventieloze van jou, dat zie je ook wel terug in jouw boeken. Heeft dat er ook mee te maken dat jij... bent opgegroeid bij een bommoeder, noem ik toen, bewust ongehuwd moeder. Maar eigenlijk was jouw vader wel aanwezig in je leven. Maar die hadden een soort latrelatie. Ik weet niet, had hij wel een liefdesrelatie nog? Of? Maar ze woonden niet samen? Nee. Dat was natuurlijk al bijzonder in die tijd. Ja, maar het grappige is, ik ervoer het nooit als bijzonder. En dat is misschien omdat ik zat op... ik zat gewoon op de buurtschool. En daar zaten vooral kinderen met een migratieachtergrond. Dus het was echt totaal niet een sfeertje van papa en mama en elke Frankrijk naar de camping. En oh, wat doen jouw ouders? Niemand vroeg daarnaar. Niemand. Iedereen had, weet je, zijn eigen gezinsstructuur. Er waren kinderen die hadden twee vrouwen in huis en een man. Ooms, tantes. Er waren kinderen van tienermoeders alleenstaande. Die achteraf gezien waren dat van tieners. Dat zag ik toen niet. Het was gewoon haar mama. Maar die waren alleenstaand. Er waren sowieso niet echt vaders in beeld massaal op mijn basisschool. Eigenlijk meer niet dan wel. Dus nooit heeft er iemand naar gevraagd. En nu pas op mijn 40ste... ook wel eerder over nagedacht natuurlijk, maar zie ik pas... Oh ja, dat was best wel onconventioneel. Maar als kind heb ik me daar nooit buitengesloten door gevoelen. Of dat nooit als gek beschouwd. Nee, maar misschien als je later dus in een conventionelere omgeving komt... dat je daar dan wel een soort weerzin tegen krijgt. Dat je denkt, ja, maar zo, het moet niet zo alleen maar op deze manier. Oh ja, maar wat mij betreft moet het dus wel op die manier. Want, nee, ja, maar ik doe niet op de klassieke manier. Dat het dus veelvormig is. En, ja, maar ik heb dus nooit... Ja, wordt nooit zo geconfronteerd met die hele klassieke manier. Ja. Ook omdat ik nu natuurlijk meer in die queer kringen zit en altijd zat. Dus het, ja, het is niet zo groot in mijn leven. Gelukkig. Nee, maar precies. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik wil nog heel even terug naar het boek. Want daar begonnen we net over. En toen kwam even de act tussendoor. We hadden het er net over dat het, of het nou een soort van voortgang was in jouw onderzoek eigenlijk naar ziekte en wat ziekte voor plek in iemands leven inneemt. En je wilde eigenlijk net gaan vertellen wat voor plek ziekte in dit boek inneemt, wat de rol daarvan is. Nou, het is een beetje de arena waarin het speelt. Dus de medische wereld dan. Hè? Ik weet niet of het een ziekte... Laten we zeggen de medische wereld. Dus we noemden net Batman. Batman en Robin vochten in Gotham City tegen ja, de maffia vooral. En met hun vuisten. Dus toen ik dat idee had en die personages had... ging ik heel erg denken, oké, in welke arena vechten zij? En ik ja, vond het niet zo werken om het over geweld te laten gaan... of die mensen echt met hun vuisten te laten vechten. Dus toen ben ik gaan nadenken, oké... ja, welke arena boeit mij? Welke verhaalwereld? Zeg je dat dan een scenario? Tel maar, welke story world? En toen kwam ik op die wereld ook denkende aan... wat speelde er in de jaren 0, 90 en 10? Die medische wereld waarin heel veel mensen... ja, in die end toch niet met opzet... maar wel onrechtvaardig behandeld zijn... door ja, niet de juiste diagnose te krijgen... Of misschien niet alleen onrechtvaardig, maar gewoon verkeerd behandeld zijn. Heb je het dan nu over de ziekte endometriose? Die neemt dan een belangrijke plek in het boek? Ja, daar begint het. Dat is onder andere. Maar daar begint het dan voor Daniel mee. Die raakt verzeild in een internetcommunity van endometriose patiënten. Ben je daar dan zelf ook ingedoken? Ja, wel in die aandoening. Ik heb die aandoening zelf niet. Nee. Maar ik ben daar wel ingedoken. Ja, uiteraard. En endometriose is dus een heel goed voorbeeld van een medische aandoening. Ja, het is. Je zit terug te gebaren. Wat is het? Het is een aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt... waarbij baarmoederachtig weefsel buiten de baarmoeder voorkomt. Dat weefsel, dat groeit, dat bloed soms... dat kan verschrikkelijke verklevingen en littekens veroorzaken. 10% van alle vruchtbare vrouwen in de vruchtbare leeftijd heeft dit. Ja. In meer of mindere mate. En het doet verschrikkelijk veel zeer. Ja. En tijdens de ongesteldheid, niet altijd, meestal speelt het op. En eigenlijk de kennis over die aandoening is nu ook nog helemaal niet up-to-date. Helemaal niet 100%. Dus als je kijkt naar de afgelopen decennia... zijn jarenlang vrouwen met die aandoening ja, gewoon weer naar huis gestuurd. Ja. En dat waren verhalen ja, die me altijd heel erg opvielen, die me interesseerden. Dus ik dacht, in die arena ga ik Daniel laten opereren. Dus in het boek gaat zij dan... zij komt in die community, ze leert die symptomen kennen... en dan gaat ze mee met die vrouwen naar hun artsen. Of ze verwijst ze door naar een gynaecoloog die de aandoening wel kent. Omdat dat zo'n voorbeeld is van... wauw, we hebben gewoon jarenlang... 40 jaar lang mensen gewoon terug naar huis gestuurd. Ja, veel langer voor nog. Eeuwig, ja. Tot nu. Ja, omdat echt wel steeds meer duidelijk wordt... dat als je het echt wil diagnosticeren, is er een kijkoperatie nodig. Dus die vrouwen kregen inwendige onderzoeken, echo's, bloedtesten. Steeds kwam er niks uit. En dat was een gebrek aan kennis over die aandoening. Ja, en dat werd natuurlijk heel vaak psychosomatisch verklaard. Van, oh, je bent moe of het zit in je hoofd. Is dat iets waar jij met jouw ziekte ook mee te maken hebt? Jij hebt zelf het... Ehlers, help me even, Ehlers. Syndroom van Ehlers-Danlos, type H. Precies. Type H, dat is... Ja. Nou, het is een genafwijking, dus dat is ergens fijn. Want dan heb je een soort van... In het boek staat ook ergens van... de genafwijking is het platina onder de aandoeningen. Want je kan zeggen, ja, het zijn genen, het is gewoon het is hard. Maar ja, als je, het is heel moeilijk om de diagnose te stellen. Maar ik heb hem heel snel gekregen. Dus omdat? Omdat ik een huisarts had die nog iemand met deze aandoening kende. Dus voor de mensen die het, nou, niemand kent. Ik wilde zeggen voor de mensen die het kennen, maar niemand kent dit. Het is een aandoening waarbij je bindweefsel de verkeerde structuur heeft. Kort gezegd. En bindweefsel zit overal in je lichaam. Onder andere houdt het je gewrichten bijeen. Dat bindweefsel is te slap. Dus al je gewrichten zijn niet sterk genoeg. Dus dat levert ontstekingen, blessures, allerlei problemen op. Heel veel pijn. Heel veel pijn. Heb jij nu ook pijn terwijl wij zitten te praten? Of heb je dan pijnstillers genomen? Omdat je weet dat je hierheen gaat? Ik ben nu gewoon hierop geconcentreerd. Dus dan valt het wel mee, hoor. Okay. En het verschilt ook heel erg. Het is heel fluctuerend. Zit je nu in een goede periode? Het gaat er heel erg over of je een blessure hebt. En het is voor elke patiënt anders. Dus ik ben een hoogfunctionerende patiënt. Onder andere omdat ik de diagnose vroeg heb gekregen en mijn leven heb kunnen aanpassen. Want dat gaat heel erg over de juiste oefeningen doen. Dus je spieren trainen op de goede manier, niet overbelasten, je levensstijl aanpassen. Ik heb dat vroeg kunnen doen, maar om terug te komen op dat zoeken naar de diagnose. Heel veel mensen in mijn patiëntengemeenschap. Ik volg allemaal Instagram dingen. Dat is ook een gemeenschap waar je in zit? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben er niet super actief voor, maar ik volg gewoon... Ik schrijf eigenlijk nooit, maar ik volg dan allemaal artsen en zo. Die lopen wel jarenlang hiermee rond. Dus in die zin zie ik binnen mijn gemeenschap... wat er ook binnen die endometriose gemeenschap gebeurt. Ja, dat zie ik steeds terug. Is dat ook een soort onrecht wat je misschien ook wil... of voor het voetlicht wil brengen of inzichtelijk wil maken in ieder geval in je boek? Ja, nee. Ja, in de zin van dat komt voor het voetlicht. Maar het is niet... Daarom schrijf ik... Ja, ik wil gewoon nog een tof verhaal vertellen. Tuurlijk. Ja, maar ik wil het ook inzichtelijk. Laat ik het zo zeggen. Het is niet de motivatie om het boek te schrijven. Nee. Maar het wordt wel inzichtelijk. Als je toch al die arena neemt. Ja, precies. Ja. En wat ik me ook nog afvroeg. Veel mensen met een chronische ziekte... gaan op een gegeven moment toch ook... uit wanhoop soms alternatieve geneesdingen proberen. Ook mensen die wetenschappelijk geschoold zijn en weten eigenlijk rationeel dat het niet werkt. Heb jij ook nog dat soort kattensprongen gemaakt dat je denkt... oh, wie weet, of ik kruidje of ja... Nee, ik durf dat niet, laat ik het zo zeggen. Omdat ik mijn lichaam reageert eigenlijk overal anders op dan jouw lichaam. Op medicijnen en ook op dus behandelingen die wel wetenschappelijk zijn. Dus ik niet, maar ik snap wel dat mensen dat doen. En soms helpt het ook. Bijvoorbeeld zoiets als acupunctuur, dat zit ook in het boek. Er zit een lijn in over een patiënt die dat doet voor verlichting van haar pijnklachten. Die patiënten zegt ook, misschien is het een placebo-effect. Maar wat kan mij het schelen? Precies. Dus ik heb heel veel respect en begrip voor mensen die dat doen. En laten we ook niet vergeten dat mensen dat doen... omdat in de zogenaamd wel wetenschap... Nou, niet zogenaamd, in de, wel de medische wereld is er niets voor hun. Ja. En waarom is er niets voor hun? Omdat er niet genoeg onderzoek is. Ja, dus dan kan je zeggen... Er meer onderzoek komen. Ja, jarenlang zijn gewoon aandoeningen als endometriose... structureel genegeerd of over het hoofd te zien. Dus ja, dan gaan mensen acupunctuur doen. Nog even een laatste vraag voor naar de tegel gaan. Want we hebben nog maar 2 minuten. De tijd vliegt. Werkt deze ziekte ook als een soort vuurtje onder je enkels... dat als je goed bent, dat je ook heel productief wil zijn? Ja, nee, ik slaap altijd. Ook als ik niet ook goed ben. Ook met pijn? Ja, zeker. Dus... En is het dan een pijn die je kan bestrijden of die je incorporeert, die je accepteert op dat moment? Nee, die heb ik gewoon en dan ga ik schrijven. Dus, ja. En ben je daar beter in geworden, in pijn... tegen pijn kunnen? Ja, het valt een beetje weg. Er is onderzoek gedaan bij Ehlers-Danlos patiënten dat onze drempel is... is het dan heel hoog of heel laag? Maar in ieder geval, we kunnen heel veel aan, omdat het zo normaal is. Dus je vraagt aan mij, heb ik pijn? Dan denk ik, oh ja, dan moet ik helemaal gaan denken. En denk ik, ja, overal. Je lijf is altijd beurs. Maar daar denk ik helemaal niet meer altijd aan. Is er iets... Waar je bijvoorbeeld iets op de tegel gaat koppelen? Of heb je al over nagedacht? Nee, want we hebben echt nog maar heel kort... Ik ga een Taylor Swift leerwerk doen. Oh, wat leuk. Ik ga een Taylor Swift leerwerk doen die meer aan mijn boek doet denken. Oké, zeg maar even, want we hebben nog maar 30 seconden. Ja, en ik ga doen... I've had the time of my life fighting dragons with you. Fighting dragons with you. Dat is mijn boek in een notendop, denk ik. Nou, dankjewel, Amanda. Ik vond het echt heel leuk dat je er was. Lieve mensen, dit was de laatste uitzending van Kunststof vanaf de parade. Ik wil even nog onze hele redactie en crew bedanken. Ik wil de mensen hier van de parade bedanken. Kiki Schippers ook. Alle mensen die hier hebben opgetreden in hun paradeact. Dankjewel ook Hanna dat je hier was. Heel fijn. Ga je nog heel even straks wat kijken hier? Wie weet? Nee, eigenlijk niet. Ja, want dan kom je weer iemand tegen die theatraal tegen je gaat doen. Nee, dat moeten we niet hebben. We gaan terug naar Hilversum. Straks hier dank op NPO Radio 1. En aan Theaterfestival de Parade voor het beschikbaar stellen voor de mooiste tent van het hele festival. Maandag zijn we er weer, gewoon vanuit Hilversum. Hoewel, gewoon, tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster,